sürgün yeri. Dünya bana kurmuş tuzak, bırak şu yakamı bırak. Olmam asla hak tanırak. Dünya benim sürgün. Sürgün yeri. Dünya bana kurmuş tuzak, bırak şu yakamı bırak. Olmam asla hak tanırak. Sürgün yeri. Dünya bana kurmuş tuzak, bırak şu yakamı bırak. Olmam asla hak tanırak. Sürgün yeri. Olmam asla hak tanırak. Dünya benim sürgün yeri. Dünya benim sürgün.